امیر اہل سنت کے بارگاہ میں عرض ہے، اگر امام دوسری رکعت میں قعدہ اولا بھول کر کھڑا ہو گیا اور کوئی مقتدی قعدے میں بیٹھا رہا، اب کسی ایسے اسلامی بھائی نے جو کہ نماز میں امام کے ساتھ نہ تھا اللہ اکبر کہا، اس کے لقمہ دینے پر مقتدی کھڑا ہو گیا، اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جو نماز میں نہیں ہے اور وہ اگر لقمہ دے تب تو ظاہر ہے کہ وہ تلقن من الخارج ہے، جو نماز میں نہیں ہے وہ لقمہ دے گا تو اگر نمازی نے لقمہ لے لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات رش کے موقع پر، جیسے کہ بجلی چلی گئی، اسپیکر پہ نماز ہو رہی ہے تو بول دیتے ہیں رکوع میں چلے جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ، تو ظاہر ہے کہ ان کی مانے گا تو نماز تو ہوگی نہیں، بلکہ اگر اس نے اللہ اکبر کہا، سبحان اللہ کہا، جب بھی اگر کسی نے اس کی پیروی کر لی، لقمہ لے لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ پہلے سالانہ اجتماع میں چونکہ رش بہت ہوتا تھا ملتان شریف میں اور بڑے جو اجتماع ہوتے تھے، اس میں ایسی شکایتیں ملتی تھی کہ جب مکبر کی آواز نہیں پہنچتی تھی تو جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ بھی بولتے تھے ارے بھائی رکو میں چلے جاؤ، تو عوام پھر عوام ہوتی رکو میں۔ تو اس طرح کی طرح طرح کی خبریں سننے کے بعد ہی شریعت کی روح سے، علماء سے جو فتوے تھے وہ دیکھ کر ہم نے اسپیکر نے صحرا مدینہ میں نماز شروع کر دی تھی، اس سے پہلے نہیں پڑھاتے تھے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔